Evet, saygıdeğer hocalarım, arkadaşlarım. Bugünkü tecvid bahsi konumuz meddi munfasıl. Med harfiyle hemzenin, yani medde sebep olacak şeyin yan yana ayrı iki kelimede oluşmasıyla ortaya çıkan medde meddi munfasıl diyoruz. Med harfinden birisi kelimenin sonunda, yani şurada görüldüğü gibi med harfi olan vav ilk kelimenin sonunda, ikinci kelimenin başında da ilallahi kelimesindeki hemzenin medde sebep olacak şeyin ikinci kelimenin başında olması ve bunların birbirine vasledilmesiyle ortaya çıkan medde meddi munfasıl diyoruz. Tübü ilallahi inni ehafı ya eyyühe şeklinde gördüğümüz misallerde görüldüğü gibi. Ya eyyühe misalinde harf-i medden ne vardır? Y'yi uzatan elif vardır. Efendim, sebebi medden de eyyühe lafzının başındaki hemze. Yani bunlar beraber bulundukları zaman, ayrı iki kelimede buluştukları zaman, efendim, sebebi medden hemze geldiği zaman meddi munfasıl gerçekleşiyor. Munfasıl kelime anlamı itibariyle ayrı ayrı efendim yazılmış, ayrılmış demektir. Fasılalı yani. Med harfiyle med sebebi olan hemzenin iki ayrı kelimede bulunuşu sebebiyle bu adı alıyor. Bundan başka adları da vardır meddi munfasılın. Örneğin İki ayrı kelimeyi birbirinden ayıran med anlamına gelen meddül fasıl veyahut da iki kelime arasında yayılan med anlamına gelen meddi bes veyahut da uzatma işlemi iki kelime arasında gerçekleştiği halde bir kelime gibi farz etmenin ettiren med anlamına gelen meddül itibar. Burada isimlerini görüyoruz efendim. Biraz daha aşağıda mı? Evet, diğer dipnotta olacak. Dipnota geldiğinizde dipnota gelin. İlk sayfanın dipnotu. Evet, şurada gördüğünüz gibi el meddül itibar denilir. Yine meddü zaid veyahut da meddül efendim caiz şeklinde meddü munfasılın isimleriyle karşılaşabiliriz kaynaklarda. Evet. Meddi munfasıl bazı yerlerde harf-i med mukadder olarak meddi munfasıldaki harf-i med mukadder olarak karşımıza takdir edilmiş olarak çıkabilir. Örneğin enne ma lehu ehledeh derken burada bakınız bu zamiri gördüğümüz zaman biz zaten buna ne diyorduk? Zamir med ile diyoruz değil mi? Yani zamirden önceki harf harekeli olduğu zaman buna med ile diyoruz. İşte buraya gizli bir vav takdir edilmiş. Ma lehu ehlede hemze yine orada görünüyor. İndehu illa bi iznih derken yine buraya he'nin he'ye gizli bir vav takdir edilmiştir. Aynı şekilde bihi imana kelimesinde gördüğü gibi şaşırmayalım. Med harfini görmüyoruz burada diye bunu efendim meddi munfasıl şeyinden çıkarmıyoruz. Çünkü gizli bir ye takdir edilmiş. İnne hâzihi ümmetüküm derken de aynı şekilde gizli bir ye takdir edilmiştir. Meddi munfasılın hükmüne gelince, meddi munfasılın hükmü caiz mahallinde incelenir. Yani hükmü caizdir. Bu iki şekilde oluyor. Bir, bu cevaz nereden kaynaklanıyor? Asli med üzerine efendim ziyade edip ilave edip etmemekte. Birincisi. A şıkkı asli med üzerine ilave yapıp yapmamakta. Efendim ihtilaf var. Kıraat imamları meddi munfasılda asli med üzerine ilave edip etmemekte ihtilaf ediyorlar. Bazıları bunu kasrediyor. Bir elif miktarı yani kasrın da biliyorsunuz. Bir elif miktarı okumak anlamına geldiği gibi bir eliften az okumak anlamı da olduğunu biliyoruz. Bir elif miktarı okurken bazıları da buna ziyade ederek okuyorlar. İki, ilave miktarındaki ihtilaf. Yani asli medhi okuyacağız, bunun üzerine ilave yapıp yapmamakta olan ihtilaf. Bazı kıraat imamları da asli metnin üzerine ziyade etme konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bu ilave miktarının aşağıda işte görüleceği şekilde şimdi kıraat imamlarına göre şeylerini görelim beraber. Asli med üzerine ziyade etmeden kasr ile, yani bir elif miktarı okuyanlar kimler bunlar? Bedeh Ce'ya. Be, İmam Nafi'nin ravisi. Kalun, efendim. De, İbn-i Kesir, İmam İbn-i Kesir. Ha, Ebu Amr. Ce', Ebu Cafer. Ve Ya', Şeyh Yakup olarak karşımıza çıkıyor. Bir elif miktarı okuyanlar. Asli med ile. İki, asli med üzerine bir elif ziyade ile okuyanlar kimler? Yani bir elif var, onun üzerine bir ziyade ediyoruz. Belt, Kalun ve Ebu Amr Durisi. Aynı şekilde. Asli med üzerine iki ziyade ile, yani bir elimizde temel olarak var, üzerine iki ziyade ediyoruz. Bunlar da Kerhal. Kimdir onlar? İbn Amir, Kisai ve Haleful Aşir. Asli med üzerine üç ziyadeyle okuyan kim? İmam Asım. Yani bizim kıraat imamımız asli med üzerine üç ziyade ederek dört elif miktarı okuyor. Bir de asli med üzerine dört ziyade edenler var ki bunlar da Cef, yani İmam Nafi'nin ikinci ravisi Verş ve İmam Hamze. Bunlar da asli med üzerine dört ilaveyle meddi munfasılı okuyorlar. Bir dipnot aktarmak isterim. Yani biz şimdi mesela medd-i munfasılı bazen diğer kıraat imamlarından da istifade ederek bir elif miktarı, iki elif miktarı, üç elif miktarı okuyabiliyoruz. Ama bir kaynakta medd-i munfasılı, yani İmam Asım'ın tariklerinden bazılarının da Fatih Çollak hocamızın efendim İmam Asım'la alakalı yaptığı çalışmayla çalışmadan bunu öğreniyoruz. 3 4 elif ve yani meddi munfasıla bir bunlarla birlikte muttasıl ve munfasıl medlerde 3 ve 4 elif vecihlerini nakleden tariklerinin olduğunu biliyoruz. Evet. Meddi munfasıl konusunda söyleyeceklerimiz bu kadar. Anlaşılmayan bir şey kalmadı herhalde. Çok şey daha belki söylenebilir ama özetle bunları söyleyebiliriz.